Και με όποιον και να ανέβει αραγές μέτωπο. Το βασικό είναι να συνείδηση, ταξική συνείδηση. Κάτι που δεν το έχει από κάτω, ενώ το έχουν όλοι, γιατί από κάτω ονειρεύεται να γίνει από πάνω, που δεν θα γίνει ποτέ. Είναι η ωραία παπάντζα αυτή του καθένα. Και να αλλάξει τάξη τάχα. Ο από πάνω δεν ονειρεύεται να γίνει από κάτω και έχει πολύ καθαρή ταξική συνείδηση. Βλέπει ποιο είναι ο εχθρό. Έχει και τα πιόνια του και του υπηρέτε που του εκλέγει ο από κάτω, χωρί την ταξική συνείδηση. Και νομίζω ότι έτσι με τα ψίχουλα που θα του πετάξουν, που το είπε και η κυρία χθε η ακροάτρια και θα απαντήσουν, φαντάζομαι, και κανένα δύο ακροατέ αύριο που θα του ακούσουμε. Μιλάνε για τα ψίχουλα, παίρνουμε τα ψίχουλα και είμαστε ευχαριστημένοι με τα ψίχουλα. Κάποτε αλλιώ θα βλέπαν τα πράγματα. Πάλι με τη μέρα Μαγιού, τη σημερινή θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, άνθρα της ερημιάς μου. Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δεν χωρίς που κλαίω και δεν σαλεύεις δεν γρήκα. Φίλω το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει κι είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Μέρα Μαγιού μην σέψες, μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Όσα όσα μύθε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίγια και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας και τώρα εσβηστείς και σβησέ το φέγγος η φωτιά μας και τώρα εσβηστείς και σβησέ το φέγγος η φωτιά μας. Να πούμε και για μια παράσταση. Βεβαίως. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Αυτό είχε γίνει ταινία κάποτε, βεβαίως βασίζεται σε βιβλίο. Johnny Got the Gun. Του Ντάλτον Τράμπο. Ήταν πολύ ιδιαίτερη ταινία, αντιπολεμική. Είναι θεατρικό. Και παίζεται στο Altera Pars. Καλά δεν το λέω. Altera Pars, ναι. Ναι, μπράβο. Παίζεται. Η Σοφία έχει κάνει εκεί τα δέοντα. Έλα. Η Σοφία Αδαμίδου. Θα το λες κάνει σωστά. Ναι, θα το έλεγα. Τη θεατρική διασκευή και την απόδοση. Η Σοφία Αδαμίδου, σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Μουσική Τάσος Σωτηράκης. Ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης παίζει το Βελουχιώτη, ναι.